go up to Bucky. Hij zit goed dicht, hoor. Mooi. Ja, dat weet ik zeker. Ik ken het. Zwaai hem uit. Ja, zo vertrekt de Swoeiers Garage met... Ja, met een trekker met allemaal aanhangers, met lichtbaren. Oh, wacht, dat is een kraan hier met een mega heftruck. Oh, er stinkt iets op dit. FDI Sambron staat erop. Oh, nou, dat is jammer. Hij stopt er al mee. Ah, I thought you were going to give a show. Sorry? I thought you were going to give a show with the machine. Show with the machine? Yeah, I thought you were going to... No, I just need to back up to my garage. Okay. Nou, oké, geen mega heftruck show. Hey, kijk, ik zie wel een Parknest bewoner. Hallo. Hallo. Hey. Zijn jullie weer met de personeelsvereniging van Parknest? Nou, nee, maar best wel met een aantal. Dirk, ja? En Suus en Nash, die helpt hier. Ah, oké, heel leuk. Ja. Gezellig. Ja, ja, is leuk, ja. Ja, dus wij zijn hier vanavond naar Parknest. Ja. En ja. Heb je al wat meegemaakt vandaag? Nee, nog niet. Nee, nog wel aangekomen. Maar ik begrijp dat er nog wel wat muziek is. Ja, er komt een geweldige band hier. Hier, deze, ja. Die grote. Ja. Dat wordt echt fantastisch. Ja, en er is nu al iets bezig daar bij die, bij die caravan. Oh, leuk. Oh shit. Oh, daar ja. Had ik beloofd om te komen. Oh, shit. Ja, oh, dan moet je snel filmen dan. Moet je snel filmen. Wow. Shit, ja, dat gebeurde gisteren ook. Dat is die gekke Spaanse show. Oh? Van de Los Galindos. Oh, hiernaast. Die lopen allemaal rond. En op een gegeven moment krijg je allemaal explosies. Dus, nee. Ik weet niet. Uitkijken voor je leven. Geen idee wat waar, maar dat was gisteren ook al. Dus. Nou, ik ga snel die kant op. Ja. Doe maar. Ja, dus waarschijnlijk is bij Kiki's caravan dat nu. Kiki zelf gaat spelen, misschien. Ja, en die andere band is zich aan het klaarmaken. Die naam is me weer opgeschoten. Het is heel vervelend. Maar